لحظه به لحظه، عشق تو رسیدن یه خوشبختی محضه. میشکنم این غرور رو اگه خواستی تو اینه، شکستن غرورم به داشتنت میازه. من عاشقم سراپا اعتناسم، از اعتراف که نمیارازم، بذار بگم دیوونه تو هستم، هستم باره غرورم و شکستم. حدیث من وردی زبون نگشته، برای تو ای همه ی وجودم فدا شدن رو پیشونیم نوشته. اگه میخواستی روزی اشکمو در بیاری، به آرزود رسیدی بهونه ای نداری. من عاشقم عاشقم سراپا التماسم، از اعتراف که نمیارازم، بذار بگم دیوونه تو هستم، هستم باره غرورم و شکستم. واسه به دست آوردن تو، واسه همیشه داشتن تو، دیگه تاب ندارم، طاقت ندارم، آخه به انتظار عادت ندارم. اگه تا حالا فدات نشدم، فدای اون چشات نشدم، نگو که بیش از این فرصت ندارم. من عاشقم سراپا التماسم، از اعتراف که نمیارازم، بذار بگم من دیوونه تو هستم، هستم باره غرورم و شکستم، هستم باره غرورم و شکستم. هنوز در آرزوی تو هم لحظه به لحظه، عشق تو رسیدن یه خوشبختی محضه. میشکنم این غرور رو اگه خواستی تو اینه، شکستن غرورم به داشتنت میازه. من عاشقم عاشقم سراپا التماسم، از اعتراف که نمیارازم، بذار بگم دیوونه تو هستم، هستم باره غرورم و شکستم، هستم باره غرورم و شکستم.